اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، تلک آیات الکتاب. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورۃ رعد، سورۃ یوسف کے ساتھ ربط نامی سورت یوسف میں تھا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کی کوٹھڑی کے اندر بھی اس مسئلہ کو بیان کیا. اب سورت رعد میں بتایا جائے گا کہ رعد فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح اور توحید بیان کرتا ہے، رات فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح اور توحید بیان کرتا ہے. دوسرا ربط مانوی. سورت یوسف تک مسئلہ توحید کے تمام پہلو واضح کر دیے گئے ہیں. اب سورت رات میں بتایا جائے گا کہ اب مسئلہ توحید نظری نہیں رہا، بدی ہی بن چکا ہے. اب بتایا جائے گا کہ یہ مسئلہ نظری نہیں رہا، بدی ہی بن چکا ہے. نظری وہ ہوتا ہے جس میں نظر و فکر کرنے کی، دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بدی ہی، اب سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، یہ بدی ہی بات ہے، اس پر کسی دلیل کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ بدی ہی بن چکا ہے، اب یہ نظری نہیں رہا ہے. چونکہ نظری نہیں رہا ہے لہذا اس پر کوئی اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں رہی، اب یہ مسئلہ بدی ہی بن چکا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں چلو بطور تنبیہ کے، بطور تنبیہ کے چند دلائل سنا دو. اللہ پاک نے بطور تنبیہ کے چند دلائل پیش کر دیے، بطور تنبیہ کے چند دلائل پیش کر دیے. یعنی ویسے تو دلائل کی کوئی ضرورت نہیں، مسئلہ بدی ہی بن چکا ہے. ہاں، بدی چیز پر بعض اوقات کسی کی توجہ نہیں ہوتی تو تنبیہ کر دی جاتی ہے، تنبیہ کرنے سے وہ توجہ کر لیتا ہے. تو دلائل کا ذکر کیا جائے گا بطور تنبیہات کے. خلاصہ، اس صورت میں دلائل بطور تنبیہات، دلائل کا ذکر بطور تنبیہات ہوگا. آٹھ عقلی دلائل، دو دلائل وحی، ایک دلیل نقلی. یہ دلائل بطور تنبیہات کے پیش کیے جائیں گے. آٹھ عقلی دلائل، دو دلائل وحی، ایک دلیل نقلی. یہ جو آٹھ عقلی دلائل آئیں گے ان میں سے دلیل نمبر دو اور دلیل نمبر آٹھ، دلیل نمبر دو اور دلیل نمبر آٹھ نفی علم غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور باقی چھ دلائل نفی تصرف کے لیے کہ اللہ کے لیے کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور متصرف کارساز نہیں ہے. باقی تخفیفات، بشارات وغیرہ بیان ہوں گے. چلو جی، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، تمہید ما ترغیب. والذی انزل الیک من ربک الحق، آپ کی طرف یہ جو قرآن اتارا گیا یہ الحق کو حق ہے. آپ کی طرف جو اتارا گیا یعنی قرآن، یہ حق ہے. لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. اللہ الذی، یہ تنبیہ اول یا عقلی دلیل اول؟ عقلی دلیل اول. اللہ یہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، جیسے تم دیکھ رہے ہو، اللہ پاک نے بغیر ستونوں کے ان کو بنایا ہے. جیسے تم دیکھ رہے ہو، چنانچہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون نہیں ہے، پھر اللہ پاک متوجہ ہوا عرش پر، وسخر الشمس، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر کے مطابق، اللہ پاک تمام کاموں کی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ پاک تفسیر کرتے ہیں، کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ کہ یہاں تک دلیل عالم الویات کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اب آگے عالم سفلی۔ وہ الذی مد الارض، زمین کو لمبا کر کے بچھا دیا، اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے، نیرے رکھ دی، اور ہر قسم کے پھلوں سے بنا دیے زوجین، دو دو جوڑے، دو دو جوڑے، یہ زوجین اسنین، یہ کم از کم درجہ ہے، ادنا درجہ۔ اکثر کو اللہ پاک نے بیان نہیں کیا، یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پہ دو دو جوڑے ہوتے ہیں، میٹھا تے کھٹا، یغش اللیل النہار، رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اس میں البتہ نشانیاں ہیں کئی اس قوم کے لیے جو فکر کرے۔ اور زمین میں کتاؤن، مختلف ٹکڑے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں، مختلف لیکن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اور زمین میں کئی باغات ہیں، انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجورے ہیں، سنوان و غیر و سنوان، سنوان جن کی جڑ ملی ہوئی ہو، غیر و سنوان جن کی جڑ نہ ملی ہوئی ہو، ان تمام کو پانی پلایا جاتا ہے ایک قسم کا، لیکن اس کے باوجود بعض کو ہم بعض پر فضیلت دیتے ہیں کھانے میں۔ پانی ایک قسم کا ملتا ہے لیکن ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کا ذائقہ ایک دوسرے سے الگ الگ۔ ان فی ذالک، اس میں کئی نشانیاں ہیں مستفیدین کے لیے۔ یہ یہاں تک پہلی عقلی دلیل آئی، اس میں اللہ پاک نے اپنے تصرفات کا ذکر کیا کہ یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر مان لو کہ عبادت اور پکار بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ انتا جب شکوا ماں تخلیف اخروی، اگر آپ تعجب کریں ان کے انکار قیامت پر، وہ قیامت کا انکار کریں، آپ تعجب کریں ان کے انکار پر، تو عجیب ہے واقعتا بات ان کی، کیا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، آئنا کیا ہم نئے طور پہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ اللہ پاک ان کے اس قول پر ناراضگی کا اظہار بطور شکوہ کے کر رہا ہے، اور ساتھ تخفیف بھی آ رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، بربہم، یعنی رب کی قدرت کا، رب کی توحید کا۔ وہ اولائک، یہ اولائک الذین کفروا ثمرہ دنیاویہ، وہ اولائک ثمرہ اخرویہ، یہی وہ ہیں کہ توک ہوں گے ان کی گردنوں میں، اور یہ آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ وہی استاجلونک زجر ما تفی دنیاوی، جلدی مانگتے ہیں عذاب، سیئہ عذاب، قبل الحسنا، خوشحالی، حسنا، عافیت، عافیت سے پہلے۔ وقد خلق من قبل مالک، ان سے پہلے گزر چکے ہیں کئی واقعات عذاب کے۔ ان ربک تفی دنیاوی، تیرا رب لزوم مغفرت، لوگوں پہ مغفرت کرنے والا ہے باوجود ان کے گناہوں کے۔ اللہ ظلمہم، ان کے ظلم پر، ان کے ظلم پر اللہ پاک مغفرت کرنے والا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ظلم سے مراد معصیت ہے، کفر نہیں ہے، یعنی کفر و شرک تو اللہ پاک معاف نہیں کرتا، مر جائے اگر انسان بغیر توبہ کے، بغیر توبہ کے باقی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ظلم سے مراد کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہ ہیں۔ اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوا کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس بار کوئی نشانی، کوئی معجزہ، آیت فرمائشی، میر ربی انما انت مذر، جواب شکوا آپ کہہ دیں، آپ ہیں ڈرانے والے، نہ مالک معجزات۔ ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہوتا ہے، میں کوئی نیا نبی نہیں آ گیا ہوں کہ مختار، وہ بھی مختار معجزات نہیں تھے، میں بھی مختار معجزات نہیں ہوں، پیغمبر جو بھی آتا ہے ہدایت دینے کے لیے آیا کرتا ہے، وہ معجزات کا مختار بن کے نہیں آیا کرتا. ولکل قوم ہاد، نہ میں کوئی نیا نبی ہوں کہ وہ بھی مختار معجزات نہیں تھے، میں بھی مختار معجزات نہیں ہوں. اللہ الذی اللہ یعلم. یہ تنبیہ ثانی دلیل عقلی دوم، اس کا تعلق ہے نفی شرک فی العلم کے ساتھ. اللہ یعلم خاصہ علمیہ باری تعالی، اللہ ہی جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مؤنث، وما تغیظ الارحام، اور اللہ ہی جانتا ہے جو رحم کم کرتے ہیں، یعنی بچے میں جو کمی کرتے ہیں یا مدت میں جو کمی کرتے ہیں. بعض بچے 9 مہینے کی بجائے یعنی پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، مدت میں کمی ہو گئی یا بچے میں کمی ہو گئی کہ پورے آزاد تیار نہ ہوں اور پہلے وہ پیدا ہو جائے. اب اس کو اللہ ہی جاننے والا ہے. وما تزداد، اور جو زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. ہر شے اللہ کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ کو جاننے والا ہے. کبیر سب سے بڑا ہے. المتعال عالی شان ہے. سواء منکم، یہ تخصیص بعد از تامیم، پہلے عام سے کرتا اب مخصوص. برابر ہے تم میں سے جو چھپائے بات کو اور جو ظاہر کر کے بات کرے. ومن ہوا مستخلف، اور جو چھپ کر رات کے وقت کوئی کام کرنے والا ہو. وہ سارے بمب نہار، اور رات کے وقت کوچوں میں پھر پھر کے کام کرنے والا ہو. ہر انسان کو اللہ جاننے والا ہے. لہو مؤقبات تخفیف دنیاوی، اس اللہ تعالی نے مؤقبات مقرر کیے ہیں، یعنی فرشتے جو آگے پیچھے ہو کے انسان کی حفاظت کرتے رہتی ہیں. اور یہ فرشتے چونکہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہو کے آتی ہیں، نوبت بنوبت آگے پیچھے ہو کر، اس لیے ان کو مؤقبات کہا جاتا ہے. لہو للہ ایک معنی، دوسرا معنی لہو للانسان، انسان کے لیے مؤقبات فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. ان اللہ بیان سنت اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ تبدیل کر لے اپنی حالت کو. ما بانفسہم، حالت صلاحیت، اپنی صلاحیت والی حالت کو خود تبدیل کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے تبدیلی آئے گی. اور جب اللہ پاک ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے بارے میں سوء برائی کا، تو پھر اس کو دور کر سکنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ معلوم نہیں ہوتا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا. یہ معلوم نفی شفاعت قہریا، هو الذی، یہ تنبیہ ثالث، عقلی دلیل ثالث. اللہ ہی دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفم و تما، و ینشئ الصحاب الثقال، اور پیدا کرتا ہے بادل ثقیل، بڑے بوجھ والے، بارش کو یعنی اٹھانے والے. یریکم البرقہ، دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفن واسطے ڈر، اور واسطے تما کے. یہ خوفن تے تمان مفعول لہو ہے. یری اس کا فعل ہے، جو مفعول لہو سے پہلے فعل ہو اس فعل کو کہتے ہیں فعل معلل بہی، فعل معلل بہی. اب یہاں پر یہ یری فعل معلل بھی ہے، اور خوفن و تمان یہ مفعول لہو ہے. قانون یہ ہے کہ مفعول لہو کا فائل اور فعل معلل بھی کا فائل ایک ہوتا ہے. مفعول لہو کا فائل اور فعل معلل بھی کا فائل ایک ہوتا ہے. اب یری کا فائل اللہ، دکھاتا ہے اللہ، یری کا فائل اللہ، تو خوف اور طمع کا فائل بھی ہوگا اللہ. تو معنی بنے گا دکھاتا ہے. کیوں؟ خوفن ڈرنے والا ہے، اس واسطے کہ ڈرتا ہے، اس واسطے کہ لالچ کرتا ہے کہ معنی اللہ کی ذات کے مناسب نہیں ہے. اللہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے. مفعول لہو کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق فعل معلل بھی کا جو فائل ہوتا ہے، مفعول لہو کا فائل بھی وہی ہوتا ہے. جب یری کا فائل اللہ ہے تو خوف کا فائل بھی اللہ ہوگا، تو لازم آئے گا کہ اللہ پاک ڈرنے والا ہے. اور یہ معنی ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں، مناسب نہیں. جواب یہ ہے کہ یہاں پر مختلف ترکیبیں ہیں. پہلی ترکیب خوفن مفعول لہ نہیں، مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق عبارت کس طرح ہے؟ یریکم البرقا لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعا. اللہ دکھاتا ہے بجلی کیوں؟ تاکہ تم ڈرو ڈرنا، تم طمع کرو طمع کرنا، تم ڈرو تم طمع کرو. یہ پہلا معنی مفعول مطلق ہے. اور فعل معذوف ہے لتخافوا خوفا. دوسرا جواب یا دوسری ترکیب مفعول مطلق ہے. کس طرح؟ یریکم البرقہ اراءت خوف و اراءت طمع. دکھاتا ہے دکھانا، دکھاتا ہے دکھانا، اراءت خوف، خوف والا دکھانا، یعنی ایسا دکھانا کہ جس میں تم ڈر جاؤ، سمجھے، اور ایسا دکھانا کہ طمع والا دکھانا جس میں تم طمع کرو. یہ دوسری ترکیب. تیسری ترکیب یریکم البرق خوفن، خوفن مفعول ثانی ہے. یریکا البرق مفعول اول، کہ خوفن مفعول لہو ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ مفعول بہی ہے. اور اگلی بات سمجھو، اصل یہ جو قانون ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل مؤلف بھی کا فاعل ایک ہوتا ہے، یہ قانون اکثری ہے، یہ قانون کلی نہیں ہے. یعنی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، یہ قانون کلی نہیں، قانون اکثری، یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. وہ یسبح الرعد، رات فرشتہ بھی اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرتا ہے، بحمدی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ ہر قسم کا کمال اللہ کے اندر ہے. اور صرف رات فرشتہ نہیں، والملائکہ دوسرے فرشتے بھی، من خیفتی اللہ کے خوف سے. ویرسل السوائق، اللہ بھیجتا ہے بجلیاں، کڑکیں، کڑک بجلی، فیصیب بیا جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے. وہم یجادلون، سجر اس حال میں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، فی اللہ فی توحید اللہ، وہ ہوا شہید شدید المحال، وہ زیادہ قوت والا ہے، سخت قوت والا ہے. لہو دعوت الحق، سمرا باد از تنبیحات، سمرا باد از تنبیحات، لہو دعوت الحق، اس ہی کے لیے ہے سچ پکار، سچ پکار اللہ ہی کے لیے. نبی کو پکارو گے تو غلط، ولی کو پکارو گے غلط، کسی زندہ مردہ کو پکارو گے غلط. حق پکار صرف اللہ کی، سمجھے، حق پکار صرف اللہ کی. والذین یدعون من دونہ، اور جن جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا مصائب اور حاجات میں، جن جن کو پکارتی ہیں، لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ نہیں قبول کر سکتے ذرا بھی، وہ نہیں قبول کر سکتے ذرا بھی، نہیں سن سکتے ذرا بھی، ایک ذرا بھی استجابت کرنے کی طاقت نہیں، ایک ذرا بھی سننے کی طاقت نہیں. بشیئن بشیئن، چلو جی باقی کچھ نہ سنیں، صلاۃ و سلام تو سن لیتی ہیں، اللہ کہتا ہے بشیئن، ذرا بھی کچھ بھی سن نہیں سکتے. کیوں؟ سنتا وہی ہے جو استجابت کرتا ہو. انما یستجیب الذین یسمعون، گزر چکا ہے، استجابت جو کرتا ہے وہ سنتا ہے، جو استجابت نہیں کرتا وہ سنتا بھی کوئی نہیں، اور سنتا نہیں ایک ذرا بھی. الا کباسط کفیہ، اللہ پاک ایک مثال دے کے سمجھاتا ہے، ان غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے اپنے ہاتھوں کو لمبا کرے، باسط کفیہ، دونوں ہتھیڑیوں کو لمبا کرنے والا ہو ایک انسان، طرف پانی کے، پانی کی طرف ہاتھوں کو لمبا کرے اور پانی کی طرف ہاتھ لمبا کر کے کہے پانی پانی، پانی کو پکارے، او جی دریائے سندھ کا پانی، دریائے چناب کا پانی، کنویں کا پانی، نہروں کا پانی، سمجھے؟ پانی آ میں پیاسا ہوں، میری حاجت پوری کر، میری مشکل دور کر۔ پانی کو پکارنے والا پکارتا ہے تاکہ پانی کیا کرے، اس کی حاجت روائی کرے، اس کی مشکل کشائی کرے۔ پکارنے والا پکارتا ہے لے یب لوگا فا ہو، تاکہ اڑ کر پہنچ جائے اس کے منہ کو، اڑ کر آ جائے اس کے منہ میں، داخل ہو جائے، اس کی مشکل کشائی کر دے۔ وما ہوا وہ بالغی نہیں ہے وہ پہنچنے والا۔ جس طرح پانی کو پکارنے والا پکارتا رہے، پانی اس کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اسی طرح نبیوں ولیوں کو پکارتا رہے، ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے رہے، وہ بھی اس کی مشکل کشائی کر سکتے۔ یہ پانی کی اللہ مثال دیتا ہے، کواسط کفائے ہے، پانی چلو جی مشکل کشائی کرے نہیں، سفارش کر کے مشکل کشائی کروا دے، کر نہ سکے لیکن کروا دے، تو پانی کروا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ سمجھاتا ہے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ کر بھی نہیں سکتے تے کروا بھی نہیں سکتے۔ اور نیچے آؤ، چلو جی کر بھی نہیں سکتے کروا بھی نہیں سکتے، سن کے دعائیں تو کرتے ہیں نا، سن کے دعائیں تو کرتے ہیں۔ اب یہ تیسرا درجہ، اب اللہ پاک نے مثال دی پانی کی، چلو جی پانی کر نہیں سکتا کروا نہیں سکتا، سن کے پانی دعا تو کرتا ہوگا، پانی سن کے کیا کرے، دعا کرے، دعا کرے، یہ بیچارہ آیا ہے جی، تو پانی دعا کر سکتا بھی نہیں۔ جس طرح پانی سن کے دعا نہیں کر سکتا، وہ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی سن کے دعا، سن کے دعا دعا نہیں کر سکتے۔ تو کہتا جی دعا کرانی ہے جی رسول پاک سے، شیخین سے، شیخین کو کہنا ہے، شیخین کہیں گے رسول پاک کو، وہ دعا کرائیں گے۔ دعا کرا سکتا بھی؟ چلو چوتھا درجہ، وہ چلو سن تو لیندا ہے نا، وہ کر بھی نہ سکیں کروا بھی نہ سکیں دعا بھی نہ کر سکیں، سن تو لیتے ہیں نا، سن تو۔ اللہ کہتا ہے مثال پانی کی دے کے سمجھاتا ہے، اور ذرا سوچ، پانی کر بھی نہیں سکتا کروا بھی نہیں سکتا، اور پانی دعا بھی نہیں کر سکتا، اور پانی سن بھی، ہاں پانی سن بھی۔ اسی طرح تو نبی کی قبر پہ کھڑا ہو، ولی کی قبر پہ کھڑا ہو، ان کو پکارتا رہے، وہ کر بھی نہیں سکتے کروا بھی نہیں سکتے دعا بھی نہیں کر سکتے سن بھی۔ اچھا جی چلو، وہ جی دور سے تو نہیں سنتے پر قبر کے پاس چلے جاؤ تو پھر تو سن لیں گے نا جی، یہاں سے نہیں سنتے، روزہ پاک کے پاس چلے جاؤ، قبر کے پاک کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تو سن لیں گے۔ اب آئیے، اللہ پاک نے پانی کی مثال دی، یہاں سے پانی، یہ ترنور سے پکارو دریائے سندھ کو نہیں سنے گا، اٹک چلے جاؤ، اٹک سے نیچے دریا کی طرف اتر جاؤ، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہو پانی پانی پانی، وہ سن سہی، سن سہی، انہیں توحیدیاں رپڑ پا دیتا ہے، توحیدیاں رپڑ پا دیتا ہے، آخر سن دے بھی نہیں، تو سنے تا ساڈا سنن والا مسئلہ ثابت ہوندا ہے۔ پانی سن، منتا کردا رہے، منتا کردا رہے، پانی سن سکدا کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے نبی ولی کی قبر کے پاس چلا جا، پاس جا کے پکارتا رہے، تب بھی نبی ولی جو دنیا سے جا چکا ہے وہ تیری پکار کو نہیں سن سکے گا، سمجھے؟ لی اب لوگ افا ہوا ماں ہوا بے والے بے، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا کر, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا کر, اگر کسی اور کو پکارے گا, کسی اور کو پکارے گا تو وما دعاء المسلمین, وما دعاء المؤمنین وما دعاء المتقین وما دعاء الصوفیین وما دعاء الصوفیاء وما دعاء الاتقیاء. اللہ کہتا نہیں نہیں یہ صوفی نہیں متقی نہیں, وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ کافر ہے اور اس کی پکار میں کوئی اثر نہیں, فی ضلال بے اثر بے سمجھے. یہ کون آخدا پہ آئے قرآن پر, قرآن تا مننا نہیں, شیعہ راوی آ کے آ تمنا سا, شیعہ راوی دے پیچھے گئے میں, قرآن دا کوئی لحاظ نہیں. او میرا دوست قرآن کا لحاظ کر, قرآن پاک پہ توجہ کر. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال وللہ یسجدو, تنبیہ رابے مومنین ہوں تو فتوا نہ ہوں پکار والے ہوں فتوا آ گیا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. سمجھے یہ جو پکارا انہوں نے پکار کے وہ دائرہ ایمان سے نکل گئے, دائرہ اسلام سے نکل گئے, دائرہ کفر میں داخل ہو گئے. وللہ یسجد من فی السماوات, یہ تنبیہ رابع دلیل عقلی نمبر چار گویا کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں یسجد و تابع ہیں اللہ کے سامنے, طوعاً خوشی, کرہن ناخوشی, وظلالہم اور ان کے سائے, اور ان کے صبح و شام سائے بھی اللہ کے سامنے منقاد ہیں. ان زمین میں رہنے والے, آسمان میں رہنے والے وہ بھی اللہ کے سامنے منقاد ہیں. قل من رب السماوات, تنبیہ خامس, کہہ دیجئے کون ہے آسمان و زمین کا رب. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ ہی ہے, یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ ہے تو اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک. قل افتخذتم سمرا, کیا پس پھر بھی بنا لیا تم نے اللہ کے سوا اولیاء, کئی کارساز, لا یملکون لانفسہم نفع ولا ضرا, جو اپنے نفع بھی نقصان کے بھی مالک کوئی نہیں. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. یا برابر ہو سکتے ہیں ظلمات اور نور؟ برابر نہیں ہو سکتے. ظلمات کفر و شرک کے اندھیرے, نور توحید کی روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء زجر, انہوں نے بنا لی اللہ کے کئی شریک, خلقو کا خلقی, جو ان کے شریک ہیں, کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فتشابہ الخلقو, کہ یہ پیدا کرنے کی وجہ سے ان کو متشابہ لگ گیا جی, یہ سمجھنے لگے یہ پیر فقیر بھی کچھ کر سکتی ہیں. کل کہہ دیجئے اللہ ہو خالق کل شیء, ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ ہی ایک اکیلا ہے ذات و صفات میں, وہ ہے جبر کرنے والا. انزل من السماء, تنبیہ سادس, عقلی دلیل نمبر چھ, آسمان سے پانی اتارا, وادیاں بہنے لگیں, بے قدر اندازے کے مطابق. فاحتمل السیل, بس اٹھا لیا سیلاب نے, زبدر رابیا, چھاگ اوپر آنے والی پھولنے والی. ومما یوقدون علیہ, اور اس میں سے جو تپاتی ہیں اس پر, فنار آگ میں, ابتغاء حلیت, زیور کو تلاش کرنے کے لیے یا سامان کو تلاش کرنے کے لیے. اس کے اندر بھی زبدم مثلو, اس جیسی جھاگ ہوتی ہے, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو، یہ جو باطل ہے اوپر والی چھاگ ہے اور جو اصل خالص سونا ہے وہ سونا حق ہے، حق خالص سونا ہے، اور اس کے اوپر جو کھوٹ تھا وہ کھوٹ باطل، وہ باطل ہے، اور اسی طرح پانی جو اصل پانی ہے وہ حق ہے، اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ باطل ہے. فہم مذہبت، یہ جو جھاگ ہے باطل والی، فیض ہو چلی جاتی ہے بیکار ہو کر سوکھ کر. وہ ماما ینف الناس، اور جو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے پانی. کزال کا یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر مثالیں بیان کرتا ہے معبود حق اور معبود باطل کو واضح کرنے کے لیے. للذین استجابوا، صفات مومنین ما بشارت، جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، توحید کو قبول کر لیا، شرک سے بچ گئے، الحسنا، ان کے لیے جنت. والذین لم یستجیبوا، یہ صفات منکرین ما تخفیف اخروی، لم یستجیبوا، جنہوں نے ماننا نہیں، اوروں کو شریک بناتے رہے. اگر ان کے پاس زمین جتنا سارا ساز و سامان آ جائے، بلکہ اس جتنا اور بھی، لفت دو بھی، فدیہ دے کے وہ جان چھڑانا چاہیں، اولئک لہم سوء الحساب، سمراول، ان کے لیے یہ برا حساب ہے اور ٹھکانا جہنم ہوگا، بچ نہیں سکیں گے، برا ہے ٹھکانا. افمن یعلم، یہ تفاوت حال، بیان تفاوت حال. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حق ہے، کمن ہوا اعمى، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ دونوں، یعنی دونوں کا حال یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کون؟ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ صفت اول، یہ پھر مومنین کی صفات آ رہی ہیں ساتھ بشارت کے. عقل والے کون جی؟ اللہ سے جو توحید کا وعدہ کیا تھا پورا کرتی ہیں. ولا ینقضون المیثاق، میثاق توڑتے نہیں، یعنی شرک نہیں کرتے. والذین یصلون، یہ صفت دو، پہلی صفت کا تعلق عقیدے کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ، دوسرے کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ، جوڑتے ہیں اس چیز کو جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. ویخشون وصف شوم، سوم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یخافون سوء الحساب، یہ چہارم، ڈرتے ہیں برے حساب سے، برا حساب جو کفار کے ساتھ ہوگا. والذین صبروا، پنجم، جو مضبوط رہتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے. واقاموا الصلاۃ، ششم، نماز قائم کرتی ہیں. ہفتم انفقوا، خرچ کرتی ہیں مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ظاہر بھی پوشیدہ بھی. وہ یترونا ہشتم، وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو. یہ آٹھ صفات والے، یہ تفاوت حال صفات. اولئک لہم عقبی الدار، تفاوت محال، کافر اور مومن کا حال الگ ہے تو کافر اور مومن کا محال بھی الگ ہے. اولئک لہم عقبی الدار، یہ ان کے لیے اچھا انجام. اچھا انجام کیا؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات جس میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم، یہ بھی ان کے آبا بھی، ان کی بیویاں بھی، ان کی اولاد بھی، اور ملائکہ داخل ہوں گے ان پر. من کل باب، جنتی جنت میں موجود ہوں گے، مختلف دروازوں سے آئیں گے، فرشتے آ کے کہیں گے سلام سلام وسلام، او تم پہ سلامتی سلامتی، اب کوئی خطرہ نہ کرو. سلام علیکم بما صبرتم، وجہ اس کے جو دین حق پر ثابت قدم رہے تھے. فنعم عقبی الدار. والذین ینقضون المیثاق، ینقضون عهد اللہ، تفاوت حال. اور یہ بیان جماعت ثانیہ کا، اعادہ جماعت ثانیہ کا، یہ وصف اول، توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، یعنی شرک کرتے ہیں. من بعد میثاقہ، وہ یکتون ما امر اللہ، اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ توڑتے ہیں فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ تفاوت مآب، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق، ساتویں عقلی دلیل تنبیہ سابع، اللہ کشادہ رزق دیتا ہے، تنگ کر جاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وہ فرحو، خوش ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی پہ، حالانکہ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاعن مگر چند دن کا نفع. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں گے کافر، لولا انزل علی آیت من رب، او جی فرمائشی موجزہ آتا کیوں نہیں؟ کل جواب شکوا، یہ یقول الذین شکوا، ان اللہ یذل من یشاء ویادی من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے من اناب، منیبین کو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا، خلاصہ یہ جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، طوبی لہم، یہ ثمرہ دنیاوی، ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے وحسن مآب، ثمرہ اخرویہ، اور آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. کذالک ارسلناک، یہ دلیل وحی اور قافل بیان الکمال، ہم نے آپ کو رسول بنایا، بنا کے بھیجا. فی امت ان قد خلت من قبل اوم، ان سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں. آپ کا فرض کیا ہے کہ آپ نے سنانا ہے ان کو قرآن الذی اوحینا الیک. وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کا انکار کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتے ہیں، رحمان کا انکار، ناشکری کرتے ہیں. کہ یکفرون بالتوحید الرحمن، اللہ کی توحید کے منکرے. قل ہو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متابی، میرا لوٹ کے جانا. ولو ان قرآن زجر متعلق بشکوا، اگر قرآن اس کے ساتھ پہاڑوں کو چلایا جاتا، پہاڑوں کو چلایا جاتا اپنی جگہوں سے، قطعت بالارض، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، اور کلم بیل موتا، یا مردوں کے ساتھ کلام کی جاتی اس قرآن کے ذریعے سے، تب بھی فلا یؤمنون، لو کا جواب مقدر ہے، جزا معذوف ہے. اگر ایسا بھی ہو جائے، قرآن پڑھا جائے، پہاڑ جگہوں سے ہلنے لگے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، مردے بھی کلام کرنے لگے، اللہ پاک یہ سارے کام کرا دے، تب بھی یہ سے ضدی ہیں، یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بل للہ الامر جمیعا، اللہ ہی کے لیے سارا اختیار. افلم یس لم یا لم کے معنی میں، نہیں جانتے ایمان والے کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالی چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، لیکن وہ ہدایت جبری، جو اللہ کے عام مطلوب نہیں. ولا یزال الذین کفروا تفیف دنیاوی، کافر ہمیشہ رہیں گے کہ پہنچے گئے ان کو قارعت، ان کو سختی، بما صنعوا سبب عذاب، بوجہ ان کے کرتوتوں کے، تسا قارعت، ان کو سختی آ جائے گی، قید آ جائے گا، قتل آ جائے گا، حزیمت، شکست. او تحل قریبا من دارہم، یا آپ ان کے گھروں کے قریب جائیں گے، یا تایات یا وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ کا عذاب، اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. ولقد استهزئ برسل، تخفیف، تسلی و تخفیف، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا. فحملیت للذین کفروا، کافروں کو ہم نے مہلت دی. ثم اخذتم فکیف کان عقابی. افمن ہوا قائم، تنبیہ عقلی آٹھویں، یا عقلی دلیل آٹھویں، وہ قائم جو حاضر ناظر ہے، ہر نفس پر اللہ جو حاضر ہے، بے ما، بے میں بے بمانہ ما، ساتھ اس کے اعمال کے، اللہ اس پر بھی، اس کے اعمال پر بھی حاضر ہے. یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ آگے لکھا ہوگا، تمن ہوا لیسا، تمن ہوا لیسا کذالک، جو ایسے نہ ہو، یعنی اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ان کے معبود ہر جگہ حاضر نہیں ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے. اس دلیل کا تعلق بھی ہے نفی شرک فعلی، نفی شرک فی العلم کے ساتھ. اللہ حاضر ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے لیے کئی شریک بنا دیے. قل سموہم، کہہ دیجئے سموہم، وہ ان کے کمال تو بیان کرو، تمہارے معبودوں نے کیا کر کے دکھایا، کوئی کمال ہے ان کے اندر. یا بتاتے ہو تم بما، وہ معبودان باطل کے جن کو اللہ بھی نہیں جانتا. اللہ کیوں نہیں جانتا؟ کہ موجود کوئی نہیں، اگر موجود ہوتے تو اللہ جانتا ہوتا. ام بظاہر من القول، یا بغیر کسی دلیل کے ویسے ہی باتیں کرتے جا رہے ہو. بل زینا، سبب زلالت، کافروں کے لیے مزین کیا گیا مکروہم، ان کا مکر. مکر کیا؟ مغالطہ کی باتیں، یہ بلا دلیل باتیں. وصدوا عن سبیل، اسی طرح سیدھی راہ سے وہ روک دیے گئے. ومن یضل اللہ، جسے اللہ پاک گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں. یہ نفی مختار کل. لہم عذاب فی الدنیا، فی الحیات الدنیا. ولا عذاب الآخرت، شک آخرت کا عذاب زیادہ سخت. وما لہم من اللہ من واق، نفی شفاعت قہری. من اللہ یعنی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کوئی واق وقا یقی، بچانا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. مثل الجنت التی بشارت، جنت کی مثال جو وعدہ کیا گیا ہے متقین کے لیے. تجری من تحت الانہار، نہریں جاری ہوں گی. اکلوہا دائم، حل اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وذلوہا صائبی، تلک عقب الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا. اتقوا الشرک ازجلالہ. وعقب الکافرین تفی فخروی، کافروں کا انجام آگ. والذین آتیناہم الکتاب، یہ تنبیہ، عقلی دلیل، تنبیہ نقلی دلیل. از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، پہلی کتابوں کو ماننے والوں کی طرف سے. جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ یفرحون بما، اس قرآن پہ خوش ہوتے ہیں یعنی ایمان لاتے ہیں. ومن الاحزاب من ينكر واذا، اور کئی وہ بھی ہیں کہ جو انکار کرتی ہیں. ينكروا کے نیچے لکھا اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون اللہ، انی اہل کتاب میں مولویوں پیروں کو رب بنانے والے بھی اور انی اہل کتاب میں قرآن کو ماننے والے بھی ہیں. قل، یہ دلیل وحی، انما امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں. ولا اشرک بھی، کیا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. انہیں ادو، اسی کی طرف بلاؤں، اسی کی طرف ہے محابی، میرا لوٹ کر جانا. وکذالک انزلناہ قافل بیان الکمال، ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو حکمن عربیا، حکمن عربیہ. مجھے حکم دیا گیا ہے جی اللہ کی عبادت کروں، شرک نہ کروں. وکذالک، اے لذالک، پہلا معنی بتایا قافل بیان الکرمان، دوسرا معنی کذالک لذالک، اسی لیے. اور سمجھے، اسی لیے کیا مطلب؟ شرک کی تردید کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے. اسی لیے تو انزلنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اسی توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے، اسی شرک کی تردید کرنے کے لیے. انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو حکمن عربیا. یہ قاف تالیلیہ، کذالک لذالک، یہ نیلوی صاحب یہ مانا کیا کرتے تھے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں گے. اوا، احکام منسوخا و محرفا، ان کی خواہشات جو حکم منسوخ ہو گئے اور جو انہوں نے تحریف کر دی. وہ بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا آباك ولقد ارسلنا، جواب سوال. سوال یہ ہے کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، اس کی اولاد ہے، یعنی بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو ہم کیسا مانیں؟ یہ بشر ہے، نور ہوتا تو تب مانتے. اللہ کہتا پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ رسول بھی کھاتے پیتے تھے، ان کی بھی اولاد ہوا کرتی تھی، سارے رسول اسی طرح بشر ہی آئے ہیں. یہ پہلے سوال کا جواب. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا. جتنے پہلے پیغمبر آئے ازواجن، ان کی بیویاں بھی تھیں اولاد بھی تھی، بس مجھے یعنی جن جن کو اللہ نے اولاد دی اور جنوں جنہوں نے شادی کی ان کی ازواج بھی تھیں، ذریات بھی تھیں. تو ہمارا پیغمبر اس کی بھی ازواج ذریات ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں، یعنی وہ بھی بشر تھے یہ بھی بشر. وما کان للرسول، یہ دوسرا سوال اس کا جواب. ہم نہیں مانتے تو معجزہ لے آئے نا، ہم جو کہتے ہیں معجزہ لے آؤ لے آؤ لے آؤ، اس کا جواب کہ رسول معجزہ لانے کا مختار نہیں ہے، رسول کو معجزہ لانے کا اختیار نہیں ہے. لکل اجل کتاب، یہ تیسرا سوال. ہم نہیں مانتے عذاب کیوں نہیں آتا، اس کا جواب کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک قانون لکھ دیا ہے، وقت لکھ دیا ہے، جب وہ ٹائم آئے گا تو تب عذاب آئے گا. لکل اجل کتاب. یمح اللہ ما یشاء، جواب سوال رابع، چوتھے سوال کا جواب. جب عذاب لکھا گیا ہے تو ایمان لانا اللہ لانا برابر ہے، پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا جی؟ عذاب لکھ دیا گیا ہے تو ایمان کا لانا اور نہ لانا برابر ہے، اس کا جواب. اللہ جسے چاہتا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، ثابت رکھتا ہے. یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ عذاب والا فیصلہ مٹا دے گا. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تَخْوِيفَ دُنْيَوِيٍّ، ہم آپ کو دکھا دیں عذاب جس کا ہم وعدہ دیتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، ہم دکھائیں یا نہ دکھائیں ہماری اپنی مرضی. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، عذاب دینا نہ دینا ہمارا کام. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا تَخْفِيفَ دُنْيَوِيٍّ، کیا نہیں دیکھتے وہ کہ ہم زمین کو کم کرتے ہیں، نات الارض آتے ہیں زمین کو کم کرتے ہیں. نات الارض دار الحرب کی زمین، نن کو سوا اس کو کم کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں، کافروں کو گھٹاتے جا رہے ہیں. ایمان والوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں، کافروں کو گھٹاتے جا رہے ہیں. واللہ یحکم لا معقب الحکم، اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی توڑ سکنے والا نہیں ہے، اس کا پیچھا کر سکنے والا کوئی نہیں ہے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی کئی مکر کیے تھے لیکن ان کے مکر کا کچھ نہ بنا، کیونکہ ہر قسم کے مکر کا اختیار، تدبیر کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس جو کرتا ہے اللہ جانتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، یہ ان قریب کافر بھی جان لیں گے کہ اچھا انجام کس کے لیے ہے، ان کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِعَادَةِ شِكْوَا، وہ کہتے ہیں تو رسول ہی کوئی نہیں ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ جو پہلے سوال آتا ہے، تو رسول ہی نہیں ہے. کل جواب شکوا، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے تمہارے درمیان. ومن عنده علم الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جبرائیل یا علماء اہل کتاب، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، جبرائیل بھی گواہی دیتا ہے، یا علماء اہل کتاب بھی گواہی دیتے ہیں میری رسالت کی، تم نہ مانو تمہاری مرضی.